son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, bugün 9 Mart 2010 Salı. Programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugün bizde Pelin var. Merhaba. Bir de Seda var. Evet, merhaba. Geçen haftaki kadro, hatta sanırım ondan önceki haftaki kadro şeklinde devam ediyoruz. Bir dakika, ben esas üstüne konuşacağım, makaleyi çıkartmayı unuttum. Neyse. Şöyle, o kadar da önemli değil konu. Bugün böyle hep sıcak, ısınma falan filan konuşuyoruz epey zamandır. Onları bir kenara bırakıp soğumadan bahsedelim arzusundayım ben. Hani hava yağıyor, şakır şakır evet. Her geldiğimizde kar mar oldu bu sene. Dolayısıyla birazcık buzul çağlarından bahsedeceğiz. Buzul çağları ne zaman gelir, ne zaman gider, nasıl bir şeydir? Çünkü geçen hafta sanıyorum derste perşembe günüydü. Öğrencilerden bir tanesi bir soru sordu. Ben bir cevap verdim. Ondan sonra birazcık daha araştırdım. Verdiğim cevabı verdiğim anda verdiğim cevabın doğru olduğunu ama geçen zaman içerisinde yani perşembeden pazartesi cevabın değiştiğini fark ettim. Dolayısıyla birazcık o konudan bahsetmek istiyorum. Temelde şu, iklim konusunda konuşurken iklimin iki tane kararlı denge noktası olduğunu söylemiştik. Evet, biri negatif, biri pozitif. Hayır, bir tanesi her tarafın buzla kaplandığı, bir tarafta bütün buzların eridiği iki tane denge noktası. Evet. Şimdi her taraftaki buzların eridiği noktaları biliyoruz. Yaklaşık bundan yani çok uzun süre. Yani şu anda bizim gezegenimizdeki buzlar son sanıyorum 30 milyon senedir var. Ondan önceki epey uzun bir süre dünyada buz yoktu. Buz yoktu'dan kastım yani Kuzey Kutbu'nda ve Güney Kutbu'nda bile buz yoktu. Öyle bir takım zamanlar geçti. Bu buzların oluşması son yaklaşık olarak 30 bin sene civarında. 30 milyon sene, bin sene rezil olurduk. 30 milyon sene civarında oluyor. Bu buzların oluşmasının temel sebebi, buzulların oluşabilmesinin temel sebebi kuzeye güneyden yani ekvatordan gelen ve tabii güney kutbuna ekvatordan gelen sıcak su akıntılarının önünün kesilmesi. Yani ekvator daha fazla ısınıyor. Ekvatorda daha fazla ısınan sular kuzeye çıkıyorlar. Ve kuzeye çıktıklarında kuzey kutbuna kadar ya da güneye indiklerinde güney kutbuna kadar gelebiliyor olsalar ne kuzeyde ne güneyde çok fazla buz olmayacak. Ama şu anda kıtaların pozisyonundan dolayı özellikle Pasifik Okyanusu'nda kuzeye doğru bir akıntı çıkamıyor. Çünkü o Bering Boğazı dediğimiz yani Alaska ile Rusya arasındaki bağlantı çok kısa. Yani büyük bir akıntının geçmesine izin verecek genişlikte değil. Aynı şekilde Atlantik'e baktığımız zaman İzlanda, Grönland, Norveç arası da çok geniş bir alan değil. Akıntının rahat hareket edebilmesi için. Dolayısıyla bu akıntılar çok fazla kuzeye çıkmıyorlar. Aynı şekilde güneye baktığımızda güneyde de Antarktika var. Yani o güney kutbu dediğin yerde bir kıta var. Dolayısıyla orada herhangi bir akıntı olamıyor. Şimdi bu bütün hesapları bir araya koyduğumuz zaman ortaya çıkan tablo şu anda kutuplarda buz olması atmosferde ne kadar karbondioksit olduğuyla orantılı bir durum. Atmosferdeki karbondioksit miktarı artacak olursa kutuplardaki buzlar eriyor. Atmosferdeki karbondioksit miktarı azalacak olursa da kutuplardaki karlar artıyor ya da buzlar artıyor. Başka sebepleri de var. Sadece o değil. Bu Milenkoviç falan biliyorum siz astronomi. Evet, bu temel sebebi mi diye soracaktım tamam. Şimdi. Şu anda şimdi bizim temel anlamda iki tür buz çağı var. Bu iki buz çağından bir tanesi dünyanın gerçekten buzlarla kaplanması. Kar topu dediğimiz olay. Evet, kar topu dünyası dediğimiz olay. Ve bu bütün dünyanın karla kaplanması demek. Ve işte bir öğrencinin sorduğu, peki bu hiç olmuş mu tarihte dediler. Ben de yok canım olur mu öyle şey dedim. yani olmuş olsa hayat biterdi ya. Yani bütün dünya buzla kaplanacak olsaydı hayat nasıl devam ederdi? Gibi hani çok basit bir fizikçi argümanı verdim. Garibim tamam öyleyse dedi, boynunu büktü, devam etti. Ama bu bir bu hafta çıkan esasında bir makale. Hala önümde duruyor mu sanıyorum. Ha, bilgisayarda var. Değil mi? Evet. Tam nerede çıkmıştı bu? Quaternary International falan bir dergide, çok emin değilim şu anda tam nerede olduğunu. Ha yok, internet bağlantımız var, bakalım. Şimdi bu dergide çıkan, yani çok çok yeni bir makale bu, diyor ki 716,5 milyon yıl önce dünyanın tamamı buzlarla kaplıydı. Evet. Tamamı. Tamamı buzlarla kaplıydı. Herhangi yok, bir canlı formu var mıymış, pardon, ki? Science'daymış. Şöyle, bu adamlar Kanada'da bir noktayı hedef alıyorlar, Yukon bölgesinde. Ve orada 716,5 milyon yıl önceye ait bir katmana bakıyorlar. Ve o katmanda, yani o katmanın buzlarla kaplı olduğunu çıkartıyorlar kendi hesapları ve deneyleriyle. Tabii diyeceksiniz ya, 716,5 milyon yıl Kanada ne iş, Kanada kuzey değil mi? Değil, 716,5 milyon yıl önce bunların baktığı Yukon bölgesi Kanada'nın ekvatordaydı. Bu da manyetik kutuplar arasındaki ilişkiyle tam nerede olduğu çıkartılabiliyor kıtaların çok eski zamanlarda. Ve o zamanlar bile 716,5 milyon yıl önce ekvator buzlarla kaplıydı. Demek dünya neredeyse tamamen bir buzul çağından geçiyor demek. Evet. Anlaştık, bu birinci kısmı olayın. Ben tabii bundan çok fazla haberdar olmayarak ya olur mu öyle şey falan diyordum ama sonra fark ettik ki evet, makalenin kendisi de varmış benim ekranımda zaten. Bu oluyor. Şimdi dünya çok eski zamanda, yani yaklaşık olarak bir son 600 milyon yıla kadar çok ciddi miktarda buzul çağlarından geçmiş. Ve buzul çağları dediğim gerçekten ekvatora kadar buzulların geldiği bir dönem bu. 600 milyon yıl önce ısınmaya başlamış makul bir şekilde ve şu andaki durumuna geliyor. Burada o 716,5 milyon yıl önce olan olayda tabii benim kafamı da kurcalayan, ya nasıl oluyor da hayat yaşayabiliyor, hayat devam edebiliyor. Adamlar diyorlar ki bu buzullar esasında statik buzullar değildi. Yani hareket ediyorlar, bazı yerde inceliyorlar, bazı yerde kalınlaşıyorlar. Dereler oluyor, göller oluyor bu buzulun içerisinde. O buz, göller hareket ediyor ve işte o göllerin içerisinde hayat sağ kalabiliyor. Şüpheli demişler bu makalede de bu hayatın sağ kalmasına. Ama şöyle, bu hayat, daha doğrusu bu buzul çağı olmadan yaklaşık 750 milyon yıl önce bazı aileler, yani canlı aileleri, bunları şimdi ben okumaya bile çalışmayacağım. Kırmızı yosun diyor mesela bir tanesinde, yeşil yosun diyor. Bunlar bu buzul çağından önce 750 milyon yıl önce varlar. Sonra buzul çağında bunların var olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Ama ondan sonra 600 milyon yıl sonra, 600 milyon yıl önce, yani 150 milyon yıl bilinmiyor bunların ne yaptı. Ama 150 milyon yılın sonunda bunlar tekrar ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla makalenin argümanı diyor ki ya bunlar yoktan var olmayacaklarına göre bir şekilde bir yerde hayata tutunuyorlardı bunlar. Ve ondan sonra tekrar havalar ısındığında normal yaşamlarına devam ettiler. Şimdi bunlar büyük buzul çağları ve bu büyük buzul çağlarının temel sebebi kıta hareketleri. Yani o ekvatordaki sıcak suların kuzeye gidememesi ya güneye gidememesi. O zaman büyük buzul çağları oluyor. Yani hiçbir şekilde bir şey olmadan dünya donuyor. Yalnız arada bir de küçük buzul çağları var. Bu küçük buzul çağlarının sebebi ne? Nedir hocam? Söyledin ya demin. Ben de merak ediyordum bu muydu diye, Milankovic. Milankovic cycle. Şimdi Milankovic deyince biz kendi aramızda anlaşıyoruz. Milankovic cycle dediğimiz olay ne? Dünya hep gayet makul bir şekilde güneşten işte 150 milyon kilometre uzakta dönüyor diyoruz. Yalnız hep 150 milyon kilometre uzakta dönmüyor. Dünyanın yörüngesi bir elips. Bu elips sanıyorum 148 ile 152 milyon kilometre arasında oynuyor şu anda. En yakın olduğu 148 milyon kilometre, en uzak olduğu yer 152 milyon kilometre. en yakın olduğu hangi gün Güneş'e? Ocak ayıdır herhalde hocam. En yakın olduğu Güneş'e Ocak ayı. Ocak ayı. 4 Ocak. En uzak olduğu da Güneş'ten. 14 Temmuz muydu? 4 Temmuz. 4 Temmuz, tamam. Bu bir gün falan oynayabiliyor kısa sürelerde. Yani sanıyorum 4-5 Ocak, 3-4 Temmuz gibi bir zaman en uzak olduğu. Şimdi bu ne getiriyor bize? Tam tersi olacak olsaydı ne olurdu? Yani Güneş'e en uzak olduğumuz zaman Ocak ya da Aralık, en yakın olduğumuz zaman Temmuz olsaydı. O zaman da yaşam olmazdı herhalde hocam. Yok, o kadar değil. Abartmayın. Yaşam olmaz diye gitmeyelim de. Yani o kadar abartmasak da. Şimdi biz hep kendi açımızdan mesela 21 Aralık neyin başlangıcı? Gündüzün kısalması değil mi? Ya uzamaya başlaması değil mi? Hmm. Sonra başka ne başlıyor? Kış. Hangi mevsime giriyoruz? Kış. Şimdi kış. Biz çok çok rahat. Hayır. Tabii ki kış diye konuşuyoruz ama o kadar basit bir konu değil. Niye kış diyoruz? Güney yarım kürede? Ya dönenceler falan değil mi? Güney yarım kürede hangi mevsim? Tam tersi. Tam tersi yaz mevsimi. Peki size sorduğumda 21 Aralık deyip direkt olarak kış diyorsunuz. Yani güney yarım küreyi hiç düşünen yok. Çünkü kuzeydeyiz. O kadar basit değil. Sırf kuzeyde olmamız değil bunun sebebi. Dünyadaki karaların çok büyük çoğunluğu kuzey yarımkürede olduğu için kuzey yarımkürede kış olması hayatın yani bitkilerin, insanların, hayvanların çoğu açısından kış 21 Aralık, çoğu açısından yaz 21 Haziran. O sebep yani o da var bunun içerisinde. Yani sanıyorum güney yarımkürenin %17'si mi karalarla kaplı, öyle bir şey. Kuzey yarımkürenin de %43 falan gibi bir sayıydı hatırladığım kadarıyla. Tamam, yani o kısmı var. Sadece bizim kuzeyde yaşıyor olmamız değil. Dünyanın çoğunun kuzeyde var olması. Dolayısıyla bizim için 21 Aralık kışın başıdır dünya açısından baktığımızda. Sadece bu mu? Yani çünkü bir adım daha var bu konunun içerisinde, o da şu. Karaların karla kaplanması mı daha kolay, denizlerin karla kaplanması mı? Karaların tabii. Karaların. Dolayısıyla karın yağmasının dünyaya etkisi kuzey yarımkürede daha ağır etkilere yol açıyor. Dolayısıyla hani kuzey yarımkürenin karla kaplanması yani kış mevsimi bu konudaki daha önemli faktör. Bir müzik arasına gidelim, sonra devam ederiz. Sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale. Un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male. E di persone ce ne sono tante. Buoni pretesti, sempre troppo pochi. Tra desideri, labirinti e fuochi. Comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Tra tregua e rivoluzione, credo sia una buona occasione. Con questa magia di Natale, per ricordarti quanto sei speciale. Tra le contraddizioni e i tuoi difetti, io cerco ancora di volerti. Perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso. ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì. Rosa, perché so come sono e infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Se dal mio sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì. Rosa, perdono. Qui l'inferno no. Io senza di te un po' ne ho. Qui la rabbia senza misura. Io senza di te non lo so. E la notte balla da sola. Senza di te non ballerò. Capitano abbatti le mura. Che da solo non ce la farò. Perdona, se quel che fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì. Rosa, perché so come sono infatti chiedo perdono. Io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono infatti chiedo nuova pace sì rosa. Perché so come sono infatti chiedo perdono. Se qualche fatto è fatto io però chiedo scusa. Regalami un sorriso io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono infatti chiedo perdono. Scusa rosa. Rosa. Perdono. Scusa. Neyse. Girdik mi? Tamam. Biz de tam burada çok kötü bir geyik yapmaktaydık burçlarla ilgili. Neyse başka burçlara kötü laflar etmeyelim. Devam ediyoruz. Buzul çağları konusunda. Buzul çağları dediğimiz gibi güneşin bir kere hangi tarafa en yakın olduğu, yani kuzey yarım kürenin kış mevsimine girdiği zaman, yani dünyanın çoğu soğudu denebilecek zamanda, dünya güneşe en yakın olduğu zaman. Bu da esasında şu anda dünyanın ikliminin ılıman olmasını sağlıyor. Tam tersi bundan epey bir zaman sonra, sanıyorum kaç 13 bin sene sonra kesinlikle, yani şöyle 13 bin sene sonra olacak olan şey bunun tam tersine dönmesi. Yani Ocak ayında güneşe en uzak olduğumuz, ondan sonra da Haziran ayında ya da Temmuz ayında güneşten en uzak olduğumuz nokta. En yakın. O tam zaman tersi, yazları kavrulacağız diyebilir miyiz? Evet. En yakın olduğumuz Haziran, en uzak olduğumuz nokta Aralık Ocak olacak olursa yazları kavrulacağız, kışın donacağız. Ama şimdi diyorsunuz yani bu niye buzul çağı getirsin? Niye buzul çağı? Yazın o kadar ısınıyoruz değil mi? Yani nasıl? Şimdi bu hani geçen hafta mı evvelki hafta mı konuştuğumuz bir takım geri besleme konusu vardı. Evet. Şimdi kuzey yarım küreyi siz buzla kaplayacak olursanız buz ışığı yansıtacağı, yani bütün ışımayı yansıtacağı için dünyayı soğutuyor. Dolayısıyla siz çok sağlam bir kış geçirecek olursanız, bu karlar diyelim bir sene Mayıs ayına kadar erimedi. Ondan sonra gelecek olan şiddetli yaz bu karları tamamen eritmeyi beceremeyebilir. Ya da eritti ama tekrar gelen Eylül'deki kar bu sefer diyelim 15 Mayıs'ta eridi. Bir dahaki sefer 1 Haziran'da eridi. Bu şekilde buzul çağına giriyorsunuz. Yani karın erimesi çok önemli bir konu. Kar ne kadar uzun süre yerde kalırsa o kadar bizi buzul çağına yaklaştırıyor. Yani birkaç sene üst üste kar yerde kalıyor demek, biz buzul çağına giriyoruz demektir. Çünkü bu işte dünyanın ne kadar yansıtmasıyla alakalı bir konu. Dolayısıyla da yazların ne kadar çok sıcak olduğundansa kışların ne kadar çok soğuk olduğu daha kıymetli. Buzul çağı açısından. Yani kışlar çok çok daha soğuk olduğunda çok çok daha hızlı buzul çağına giriyoruz. Yazların çok sıcak olması çok fazla fark ettirmiyor bu konuda. Evet. Tabii bu Milankovitch döngüleri dediğimiz olayın 3 tane değişik döngüsü var. Bunlardan sadece bir tanesi. Yani biz ne zaman güneşe en yakın ve en uzak noktadayız? Sonra bir döngü daha var. O da dünyanın eliptikliği değişiyor. Yani dedik ya 148 milyon kilometre ile 152 milyon kilometre. Bazen bu 100 atıyorum atmayayım. 145 milyon kilometre ile 155 milyon kilometre arasında gibi diyelim, eliptikliği çok çok daha artıyor. eliptikliği çok çok daha artınca kışlar çok çok daha sert oluyor. Yani güneşten çok daha uzaklaştığımız için gelen enerji miktarı çok daha fazla düşüyor. Hep aynı şey. Yani kışın ne olursa kış çok çok daha sert geçer. Güneşten çok uzaklaşacak olursak eliptikliğin artmasından dolayı geçer. Şimdi bu eliptikliğin periyodu yaklaşık olarak 100 bin sene. Yani 100 bin senede bir şu andaki duruma geliyoruz. Neredeyse yuvarlığa yakın. Sonra 100 bin sene bu açılıyor. Gayet kötü bir elipse haline alıyoruz. Kötü bir elipsten de kastım. Bizi buzul çağına sokacak bir elipse haline alıyoruz. Tamam. Ondan sonra bir de üçüncü faktör var. Hani bu hep öğrendiğimiz işte dünyanın açısı, eksen eğikliği 23,5 derecedir. Bu 23,5 derece değil sadece. 23 derece 27 dakika. Ay yok yok aman aman. Girme. Neyse şöyle demek istediğim şey şu. 23,5 derece değil. Bu esasında 24,5 derece ile 21,5 derece arasında oynuyor. Onun da epey bin senelik bir periyodu var. Dolayısıyla bu periyotları üst üste koyduğumuzda bunun dünyaya olan etkisi çok ciddi bir biçimde kışları çok sert hale getiriyor. O da buzul çağına girmesine sebep oluyor dünyanın. Temeli bu buzul çağlarının. Şimdi bir dahaki buzul çağına ne zaman giriyoruz sorusu geliyor doğal olarak akla. O da yaklaşık olarak önümüzdeki bir 2 ila 10 bin sene içerisinde buzul çağına giriyoruz. Yani dünya şu anda bir soğuma periyodu içerisinde. Hani dünyanın bu iklim değişikliği ile ilgili argümanların temel bir tanesi. Ama bu işte doğal bir şey olamaz mı dünyanın ısınıyor olması? Esasında tam tersi. Şu anda dünyanın doğası yavaş yavaş soğumaya doğru gidiyor. Yani her geçen gün dünya biraz daha soğuyor ve birkaç bin sene içerisinde biz tekrar bir buzul çağına gireceğiz. Bu Milankovitch döngülerinden kaynaklanan bir olay. Yani dünyanın aldığı enerji gittikçe azalmaya başlıyor. Kışları aldığı enerji azalmaya başlıyor. Bu da bizi yavaş yavaş bir buzul çağına sokacak. Yalnız tam ne zaman olacağı konusunda bir takım anlaşmazlıklar olabilir. Yalnız buzul çağı var ve geliyor. Dolayısıyla da şimdi bu argüman şunu getiriyor. Eğer dünya ısınıyorsa bu demek ki bizim etkimiz bir de buzul çağı olmayacak olsa nerelere giderdi? Bu çok çok daha önemli bir konu. Anlaştık? Tabii bir de bir takım olaylar var ki mesela nereden biliyoruz buzul çağı olduğunu gibi. Bunda da insanlar bakıyorlar bu buzullar nereye kadar gelmişler? Buzulları nereden anlıyoruz? Bir vadiye geliyorsun bakıyorsun duvarlarda böyle çizikler var kaya duvarlarında. İşte buzullar yavaş yavaş o vadiyi kaplayıp oradan geçerken hani içindeki taşlar falan duvarları çiziyor. Bu çiziklerden buzulların nereye kadar geldiği az çok anlaşılabiliyor. Mesela en son buzul çağının sonunda ki bu yaklaşık olarak 20 bin sene önce biten bir buzul çağı. Buzullar Avrupa'nın ortasını geçmiş. Yani Almanya'nın güneyi demeyeyim ama Alplere yakın bir noktaya kadar dayanmış. Bu demek yani oradan kuzeye kadar. Şöyle biz buzul çağı dediğimizde hani her tarafın buzla kaplanması falan diye bakıyoruz ama bu kadar basit değil. Bu buzun kalınlığı birkaç kilometre. Yani dağların tepelerinde bu çizikleri görüyoruz biz. Tabanlarında değil. Dolayısıyla hani o noktadaki buzun kalınlığı birkaç kilometre. Ve buralar yani bizim şu anda yaşadığımız bölgeler bile karla ve buzla kaplı. Sadece hani bu buzun kalınlığı kilometrelerce değil ve diyelim Ağustos ayında eriyor. İnsanlar birazcık yaşayabiliyorlar gibi bir durum. Anlaştık? Evet. Yalnız bunun içerisinde bir tane basit senaryo var. Bu da hani o seyrettiğimiz yarından sonra. Yarından sonra olur mu olmaz mı? Şimdi bu da tabii öyle bir şey olabilir mi? İklim değişikliği böyle bir senaryoyu getirebilir mi? Gayet mümkün. İklim değişikliğinin böyle bir senaryoya sebep olması. Ki bu yaklaşık olarak bir 12 bin sene önce dünyada olmuş. Yani dünya tam son buzul çağından sonra ısınırken buna benzer bir olayla tekrar buzul çağına girmiş bir bin senelik yaklaşık bir buzul çağı daha yaşamış. Filmde her şey çok çabuk gelişiyordu ama bu tarafından baktığımızda bu kadar çabuk olmayacak tabii ki. Filmde yani benim o filmle ilgili temel argümanım oradaki buzul çağı esasında yani herhangi bir olayı alıp o filmde yüzle çarpacak olursanız. Yani bu 3 dakikada olur dediği bir şey bu 300 dakikada olur o da 5 saattir. tamam 5 saatte oluyor olabilir. Ama hani 3 saniyede falan olacak bir şey değil. Onu yaptığınız zaman o film gayet makul oluyor. Çünkü oradaki buz uçağının gelmesi yaklaşık olarak 3 hafta mertebesinde bir şeydi. 100 ile çarparsak 300 hafta. O da 5 seneye karşılık, 5-6 seneye karşılık geliyor. O gayet normal. Hatta son buzul çağının, bu dediğimiz olayın 6 ay mertebesinde bir zamanda başladığı söyleniyor. Yani yapılan araştırmalar 6 aya denk geliyor buzul çağında. Evet, hep küresel ısınma falan konuşuyoruz. Bu haftada birazcık içinizi serinletelim dedik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.